to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wybuch w budynku przy Wielkiej Wigury w Warszawie. Trwa akcja służb, są duże utrudnienia w ruchu. Polska otwiera granice z Białorusią, stanie się to jutro o północy. Donald Trump z ostrą krytyką ONZ na sesji w Nowym Jorku mówi, że organizacja jest nieskuteczna. Wybuch i pożar przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Są 4 zastępy straży pożarnej, grupa operacyjna miasta oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Świadkowie słyszeli potężny wybuch, a budynek objęty był dużymi płomieniami. Strażacy informują, że nie ma danych o osobach poszkodowanych. Są poważne utrudnienia w ruchu w kierunku wyjazdu z Warszawy. Służby apelują o omijanie ulicy Żwirki i Wigury. Jutro o północy zostanie otwarta granica z Białorusią. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Przejścia zostały zamknięte 12 września ze względu na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2025. Z decyzji cieszą się przewoźnicy po stronie białoruskiej od wielu dni, bowiem czeka około 1500 samochodów ciężarowych polskich firm. Katarzyna Kozłowska. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Władysław Żero, najważniejsze, by polskie ciężarówki mogły jak najszybciej opuścić Białoruś. Podkreśla, że każdego dnia polskie firmy ponoszą duże straty. Jak szacują podlascy przewoźnicy, nawet 500 euro dziennie od jednego samochodu. Polska branża transportowa to zwykle małe rodzinne firmy. Ich sytuacja znacznie pogorszyła się już po wprowadzeniu paktu mobilności, obowiązku wymiany tachografów czy nierównej konkurencji z Ukrainy. Zamknięcie granicy z Białorusią jeszcze bardziej naraziło je na straty. Poszkodowani przewoźnicy rozważali nawet protest, jeśli polskie władze zwlekałyby z otwarciem przejścia z Białorusią. Po decyzji premiera odetchnęli z ulgą. Liczą jednak, że wkrótce otwarte zostaną także przejścia graniczne z Białorusią w województwie podlaskim. Nie wykluczają też ubiegania się o odszkodowanie w związku z zamknięciem wszystkich przejść. Katarzyna Kozłowska, Polskie Radio Białystok. W najbliższym czasie zakończona zostanie rekonstrukcja rządu, zapowiada to rzecznik Adam Szłapka. W lipcu premier Donald Tusk ogłosił zmiany. Rekonstrukcja miała objąć także wiceministrów i ten proces, jak mówi rzecznik rządu, dobiega końca. Rekonstrukcja, która miała miejsce w lipcu, dotyczyła ministrów i szefów resortów i myślę, że w najbliższym czasie wszystkie procesy z tym związane zostaną zakończone, ale ja nie będę podawał terminu, czy to jest ten tydzień, czy przyszły. Na pewno jeszcze jakieś zmiany nastąpią. Będą komunikaty poszczególnych ministerstw. W lipcu do resortu spraw wewnętrznych wrócił Marcin Kierwiński. Na czele Ministerstwa Zdrowia stanęła Jolanta Sobierańska-Grenda. Miłosz Motyka został ministrem energii, Waldemar Żurek ministrem sprawiedliwości, a Marta Cienkowska ministrą kultury. Przemówienie sekretarza generalnego ONZ rozpoczęło najważniejsze wydarzenie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W debacie generalnej biorą udział przywódcy państw z całego świata, wśród nich prezydent Karol Nawrocki. Jego wystąpienie zaplanowane jest na 23. naszego czasu. Z Nowego Jorku Agata Król. Debata generalna odbywa się pod hasłem Lepiej razem, 80 lat i więcej na rzecz pokoju, rozwoju i praw człowieka. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, otwierając posiedzenie, że zasady, które przyświecały Organizacji Narodów Zjednoczonych, są zagrożone i wezwał do zawieszenia broni na Ukrainie i w Strefie Gazy. Przypomniał, dlaczego po II wojnie światowej powstała organizacja, która miała stać na straży pokoju. 80 lat temu liderzy państw dokonali wyboru. Współpraca zamiast chaosu, prawo zamiast bezprawia, pokój zamiast konfliktów. Tak zrodziła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nie chodziło o marzenia o idealnym świecie, ale działającą strategię na rzecz przetrwania i humanizmu. Debata generalna gromadzi przywódców państw z całego świata. Na pierwszy dzień zaplanowano przemówienia ponad 30 osób, w tym polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Po pierwszym dniu debaty generalnej odbędzie się przyjęcie powitalne wydawane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonkę. Weźmie w nim udział para prezydencka z Polski. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Na forum ONZ wystąpił już Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował Organizację Narodów Zjednoczonych, zarzucił jej brak efektywności. Jak mówił, wobec nieskuteczności tej organizacji sam musiał zakończyć 7 wojen. Byłem zbyt zajęty ratowaniem milionów istnień ludzkich, czyli powstrzymywaniem wojen i ratowaniem ludzi. Ale później zdałem sobie sprawę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była po to, aby nam pomóc. Donald Trump mówił, że ONZ ma wielki potencjał, którego jednak nie wykorzystuje, a jedyne co robi, to używa mocnych słów, których nie dotrzymuje. Prezydent dodał, że według wielu osób powinien otrzymać Nagrodę Nobla. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu przejaśnienie, ale także możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Na termometrach od 14 stopni do 17. Chłodniej w rejonach podgórskich, tylko 10-13 stopni. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca Radiowa Trójka. Cenię zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Monika Brodka w wielkim finale Enklawy. Posłuchaj jej znanych utworów w nowych aranżacjach, nagranych w wyjątkowej, działkowej scenerii. Powiedział, robisz mi dzikość serca i... Koncert Brodki znajdziesz na YouTube i Spotify Enklawy. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Enklawa Live Music Session – Lech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 20:08. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy Klub Trójki realizuje Maciej Załęcki, wydaje Piotr Kamasierak, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Dziś porozmawiamy o zjawisku cyfrowej demencji, o tym, czy i w jaki sposób obniżamy nasz potencjał intelektualny, emocjonalny i fizyczny poprzez nadużywanie nowych technologii. Tego określenia cyfrowa demencja użyli po raz pierwszy przed kilku laty południowo-koreańscy lekarze, którzy opisali symptomy chorobowe, zarówno te psychiczne, jak i fizyczne, będące następstwem niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych. Zapraszam Państwa do dyskusji. Czynny jest nasz telefon 2273. No właśnie, czy pamiętacie Państwo numery telefonów do swoich najbliższych? Czy nowe technologie ubogaciły Wasze życie wewnętrzne? Czy ono jednak zubożało? W której sytuacji czujecie się bardziej komfortowo? Przy sklepikarzach czy przy kasie samoobsługowej? Czekamy na Wasze doświadczenia, na Wasze przemyślenia, a póki co pozwólcie, że przedstawię naszych gości. Są z nami dr Marzena Żylińska, autorka książek, warsztatów i materiałów dydaktycznych. Pani dr Żylińska pracuje z dziećmi, z młodzieżą. Przez wiele lat kształciła też przyszłych nauczycieli. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór, witam pana, witam wszystkich państwa serdecznie. Pani Marzena Żylińska jest w Toruniu, łączy się z nami z Torunia, tu w studiu przy Myśliwieckiej. Jest z nami dr Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, psycholożka i kulturoznawczyni związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór państwu, cześć Maćku. Umówiliśmy się właśnie, że będziemy mówili sobie po imieniu. Witaj, Ado. Ponieważ w dzisiejszej rozmowie uczestniczą dwie panie doktor, to właśnie pozwólcie panie, że będę się zwracał do pani, pani Marzeno, a do ciebie, Ado. Jest z nami również Michał Radomił Wiśniewski, pisarz, poeta, publicysta, autor książek, w tym tych wydanych nakładem wydawnictwa Czarne, do których dziś nawiążemy. Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę i zabójcze aplikacje, jak smartfony zmieniły nasz świat. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Zadałem to pytanie słuchaczom. Pozwólcie, że zadam i wam. Pamiętacie państwo numery telefonów do najbliższych wam osób? Pani Marzeno. Do męża pamiętam, do córek już nie. Czyli już zdałam się na to, że w telefonie wszystko jest. Dziękuję. Ado? Pamiętam numer do mojego brata, ale pamiętam też numer koleżanki z podstawówki. To był jeszcze numer stacjonarny i czterocyfrowy. A no właśnie. Zaraz do tego wrócę, bo ja też pamiętam te numery z przeszłości, a nie pamiętam tych najbliższych. Ale jestem ciekawy, jak to jest z pamięcią pana Michała. Panie Michale. No, ja pamiętam numery, bo są potrzebne, żeby wpisywać do promocji właśnie na tych kasach samoobsługowych. Aha. Więc jeżeli mamy w rodzinie po prostu kartę podpiętą w dyskoncie do jednego numeru, to zawsze sobie wpisuję. I to jest jedyne w zasadzie miejsce, gdzie potrzebuję w dzisiejszych czasach ten numer podać. Pytam, bo ja właściwie nie pamiętam numeru telefonu ani do mojej żony, ani do moich córek. I to nie jest opowieść o tym, że jestem złym ojcem, złym mężem, bo uważam, że jestem bardzo zaangażowany w życie mojej rodziny, ale informacji takich jak numery telefonów mój mózg już po prostu nie przyswaja. Pamiętam właśnie za to do dzisiaj, tutaj nawiązuję do słów Ady, numer telefonu, stacjonarny numer telefonu w domu moich rodziców. Który został założony w ogóle 30 lat temu. No właśnie, okazuje się, że w tym doświadczeniu nie jestem odosobniony. Dlaczego tak jest, Ado? Dlaczego pamiętamy to, co było 30 lat temu, a tak ciężko nam zapamiętać numer telefonu bliskiej osoby teraz? No wiesz, myślę, że to jest taki efekt potopu danych. Zobacz, ile tych numerów miałeś kiedyś. To był zazwyczaj jeden przyjaciel, dwóch, trzech, czterech, prawda? Rodzice, dziadkowie. A no myślę, że dzisiaj w ciągu tygodnia poznajesz więcej osób w swojej pracy. No, po prostu dla mózgu byłoby to za dużo, a poza tym to, że możemy to cedować na urządzenia, no to zawsze tak jest, że człowiek się protezuje, ułatwia sobie. I nie jest to najzwyczajniej potrzebne. Mózg jest leniwy, człowiek jest skąpcem poznawczym. To jest chyba bardzo mocna nasza charakterystyka w wielu wymiarach i to, co możemy sobie właśnie gdzieś outsourcować, to po prostu to robimy, żeby zostawić miejsce i energię na inne rzeczy. Dziękuję. Pani Marzeno? No ja myślę, że to nam po prostu było potrzebne. Mogliśmy oczywiście zapisywać numery w notesach i wszyscy mieliśmy kiedyś notesy, ale ten notes trzeba by było mieć cały czas przy sobie, a łatwiej było te najważniejsze numery zapisać. Zapamiętać, przepraszam, zapamiętać. I to, co te, które wykorzystywaliśmy ciągle i wiadomo było, że to jest potrzebne, no to te numery pamiętamy. To nie jest tak, że jak czegoś często używamy, to automatycznie to zapamiętamy. Mimo tego, że mamy karty płatnicze, to jednak banknoty widzimy często. I jak pytam na warsztatach moich uczestników, co jest na którym banknocie, to w zasadzie niewiele osób potrafi odpowiedzieć, tak? Jakie postaci historyczne tam są. I kiedy dostają do porównania te banknoty, muszą powiedzieć, jak oni by, kogo oni by na banknocie o najwyższym nominale, kogo by tam umieścili, a kogo na tym najmniejszym. Kiedy muszą coś porównywać, dokonywać czegoś, co wymaga głębokiego przetwarzania, to wtedy to zapamiętujemy. Więc po pierwsze potrzeba i czy skupiamy na tym uwagę. I my na tych nowych numerach nie musimy skupiać uwagi. A odczuwacie Państwo niepokój na przykład w trasie, o ile jesteście kierowcami, gdy zrywa Wam połączenie GPS albo gdy podczas pracy tracicie nagle połączenie z internetem? Panie Michale? Nie, trochę. Tydzień temu skończył mi się data plan w telefonie, kiedy akurat byłem w mieście i poczułem trochę taką bezradność, ale dlatego, że w zasadzie w tym telefonie miałem wszystko. Miałem tam bilet, miałem tam aplikację, która by mi powiedziała, kiedy jest najbardziej optymalne połączenie i to było po prostu bardzo niewygodne. Poradziłem sobie, bo potrafię się poruszać także bez tych wszystkich pomocy takich elektronicznych, ale było to bardzo takie nieprzyjemne po prostu doświadczenie. A więc odczuł pan ten dyskomfort. No, ale o to chodzi właśnie, że to, co dały nam smartfony, to jest po prostu niezwykła wygoda. Jeśli chodzi na przykład o banknoty, to ja nie wiem, jak banknot wygląda, bo ja banknotu nie miałem w rękach od lat. I teraz jestem jeszcze tak bardzo wygodny, że sobie zainstalowałem płatności w zegarku, więc tylko muszę kliknąć w zegarek i już płacę, prawda? Więc to już nie ma tego aktu takiego, że kiedyś musiałem otworzyć moją tam nerkę, wydobyć portfel, z niego wyciągnąć kartę, i więc to był cały taki proces, prawda? Już nie mówiąc o tym, że liczyć banknoty. I to też jest, wracając jeszcze trochę do tych numerów telefonów, zwróciłbym uwagę na to, że wybieranie numeru było procesem fizycznym, że my pamiętaliśmy te numery dzięki też temu, że wiedzieliśmy, gdzie one się znajdują jakby w przestrzeni fizycznej. Ile razy dla starszych osób, które jeszcze pamiętają te takie na korbę, nie na korbę telefony, tylko z tą tarczą obrotową, prawda? Więc trzeba było, pamiętało się, ile razy ten palec musiał obrócić, tak? A w przypadku tych nowszych telefonów, gdzie były przyciski, pamiętaliśmy tak, trochę tak jak się domofony otwiera, prawda? Te kody, które się wbija na domofonie, pamiętamy je też dzięki temu, że pamiętamy, jak ta ręka sobie biega. Tak. To jest bardzo fajna uwaga i tylko jeszcze powiem, że podobnie działa to w przypadku zegara, że wiele osób z młodszego pokolenia, jeśli chodzi o ten zegar wskazówkowy, ma kłopot z odczytywaniem godziny, gdyż są właśnie przyzwyczajeni do tych cyferek elektronicznych. A tobie znany jest ten bardzo niepokój? Przepraszam, mogę coś powiedzieć o tych zegarach? Przepraszam, mogę tylko o tych zegarach. Ja bym tylko zwrócił uwagę, bo to też jest bardzo ciekawe, że zegar analogowy nie pokazuje godziny, on pokazuje czas. On w bardzo taki fizyczny sposób pokazuje, ile jest czasu. Kiedy patrzę na ten zegar, ja nie odczytuję godziny, tak, ale widzę, tyle jeszcze tej pizzy takiej, prawda, zostało mi do wyjścia. Natomiast zegar cyfrowy pokazuje po prostu godzinę i ta godzina, często mi się, zwróciłem na to uwagę, ona mi się nie przekłada na jakąś taką prawdziwe wyobrażenie tej rzeczywistości takiej materialnej. Bo jeżeli ja widzę, że jest 49, to mi to nic nie mówi. To mi mówi, aha, 40. 40 coś, prawda? To nic nie znaczy. Kiedy patrzę na zegar analogowy, on po prostu podsuwa mi taki piękny wykres. Ale wrócę do mojego pytania, a do... Przepraszam najmocniej. Nie, czy tobie znany jest ten rodzaj niepokoju, kiedy... Wiesz co, telefon ja chyba oswoiłam ten niepokój, gdyż bardzo dużo poruszam się pociągami na linii Warszawa-Kraków, Warszawa-Łódź, Warszawa-Wrocław. To zrozumiałem, wiem jak tam działają. No właśnie, więc te połączenia są często zerwane, więc ja zawsze jestem przygotowana i mam przy sobie literki, które się nie zerwią, więc zawsze mam ze sobą książkę i wtedy po prostu czytam w papierze, co jest Bardzo miło. Niemniej jednak wielu ludzi deklaruje taki niepokój, kiedy nagle traci dostęp do internetu, możliwość skorzystania z telefonu. Być może świadczy to o tym, że przyzwyczailiśmy się do tej dyskretnej obecności nowej technologii w naszym życiu. Technologii działającej dyskretnie, ale to jest chyba też istotna cecha nowych technologii, działających w sposób permanentny, nieustanny, jak prąd w naszych domach, prawda? No, nie zauważamy, nie myślimy o tym w każdej chwili, że jest prąd w naszym domu, ale on jest i działa. Podobnie jest z tymi nowymi technologiami. To jest nasza nowa normalność, to pańskie określenie, panie Michale. Określenie sprzed kilku lat, więc już nie takie nowe. Oswoiliśmy się z tą nową technologią, zanurzyliśmy się w niej. Napisał pan tak: staliśmy się cyborgami, zajmujemy nasze umysły smartfonami. Smartfony wrosły w nasze fantomowe ciała. Zgadzam się z panem, wystarczy przejechać się kilka stacji metrem, ale spytam o coś innego. Co jest według pana bardziej precyzyjnym określeniem? Czy to my zajmujemy nasze umysły smartfonami i innymi tworami nowych technologii? Czy to nowe technologie, a precyzyjnie ich architekci i ludzie, którzy tym architektom płacą, zajmują się naszymi umysłami? Użyłem wtedy tego słowa nowa normalność, tak, że to jest teraz ten świat, w którym żyjemy. Dzisiaj w ogóle myślę o tej naszej rzeczywistości jako o rzeczywistości rozszerzonej. Zwykle mówimy o rzeczywistości rozszerzonej jako miksie świata materialnego i takiej nakładki wirtualnej. I fantastyka to zawsze pokazywała, że ktoś zakładał takie okulary, jak teraz na przykład Meta robi takie okulary i coś mu się wyświetlało. Tymczasem właśnie ten internet po prostu jest wszechobecny, on jest w powietrzu, on jest wrośnięty w nasze ciało, bo mamy te zegarki, które nas kontrolują, mamy telefony, które nam mówią, że już pora wychodzić. Kto tu kontroluje? Tu trzeba zawsze zadać pytanie, co właściwie robimy tym smartfonem? Dlaczego odczuwamy ten niepokój? Ten niepokój ludzie zwykle odczuwają dlatego, że nagle tracą kontakt z czymś ważnym. Być może pracowali i nagle nie są w stanie wykonywać tej pracy, więc ten stres nie bierze się na przykład z tego, że nie ma internetu, ale z tego, że będzie miał problemy w tej pracy na przykład. Wspomniał pan o tym prądzie. No, co by się dzisiaj stało, gdybyśmy nagle wyłączyli prąd na tydzień? Odebralibyśmy to jako kompletny kolaps cywilizacji. I tak samo, jeżeli pomyślimy, że żyjemy w tej rzeczywistości rozszerzonej, to już nawet chyba nie jest ten moment, żeby się zastanawiać, kto tu ma jaką kontrolę, tylko jak się przystosować do tego życia. Bo wydaje mi się, że już tak daleko zaszło budowa tej infrastruktury, tak bardzo polegamy na tym, że używamy smartfonów i w życiu, i w pracy, i w takich drobiazgach typu sprawdzenie, jaka pogoda jest, tak, żeby nie wyjść bez parasola, żeby sobie bilet kupić, żeby sobie sprawdzić, czy pociąg się nie spóźnia. Bo to przykład pociągów też jest dla mnie bardzo ciekawy, właśnie dlatego, że bardzo lubię mieć smartfon w pociągu, głównie dlatego, że on zawsze pokazuje bardzo dokładnie, jakie jest opóźnienie. A to jestem ciekawy twojej opinii. Jeszcze troszkę się odwołam tutaj do tego, co było powiedziane, bo dodałabym, że ten lęk przed utratą połączenia, on chyba też jest bardzo związany z generacją, do której należymy, bo przypomnijcie sobie państwo, jak czasem były awarie Facebooka, trwająca godzinę na przykład, tak, że czegoś nie można wyświetlić. Pojawiała się ogromna ilość już wpisów, lęków, hej, czy u was też nie działa? Godzina bez mediów społecznościowych. Ale mówię o tej międzygeneracyjnej różnicy, bo już na przykład pokolenie alfa, ci najmłodsi, mają taką bardzo bliską relację, no właśnie z asystentami AI i kiedy to było chyba w zeszłym roku, dysponenci, twórcy chatbota Replika, to jest taki friendbot, tak? Taki bot, z którym młodzi no, czatują sobie zupełnie jak z przyjacielem, z żywym człowiekiem. Kiedy on został odłączony na chwilę, to pojawiło się w mig na YouTubie po prostu tysiące filmów, czy wasza Replika też nie działa, co się dzieje. I pewnie my, milenialsi, czy jakieś starsze pokolenia, w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że tego rodzaju lęki gdzieś w eterze związane z brakiem dostępu do pewnego rodzaju technologii są bardzo silne. Mamy inne, jeszcze tu powiedziałeś też o tym lęk, że pracujemy, tak? I to jest dostęp do naszej pracy, ale z drugiej strony też myślę, że bardzo ciekawe jest to, że dzisiaj praca powiązała się niezwykle z zabawą i przecież te portale społecznościowe, one bardzo często są przestrzenią, w której dzieje się jedno i drugie. Bardzo celna uwaga, tak. Jedno i drugie. To wierzcie, to nie jest jakaś moja świeża myśl, bo o tym pisał profesor Neil Postman w takiej książce Zabawić się na śmierć. On to pisał w czasach, kiedy nie było jeszcze społecznościówek, to były czasy telewizji, tak? Ale jego intuicja, myślę, że dzisiaj one są dużo bardziej aktualne niż wtedy, kiedy rzeczywiście się jeszcze tym zajmował. Pani Marzeno, pani jest recenzentką polskiego wydania książki Manfreda Spitzera niemieckiego psychiatry i neurologa, który pisał o korelacji pomiędzy nadużywaniem mediów, nowych technologii, a zdrowiem psychicznym i fizycznym dzieci. Pani ma bogate doświadczenie zawodowe, doświadczenie praktyczne w pracy z młodymi ludźmi. Proszę opowiedzieć o swoich obserwacjach, o swoich przemyśleniach, jak nowe technologie w praktyce, nie w teorii, a więc nie tyle używane, co coraz częściej chyba nadużywane, wpływają na zdrowie psychiczne młodych ludzi? No to jest to, co właśnie Manfred Spitzer próbował nam wytłumaczyć w tej książce. Opowiadał o tym, że mózg cały czas się zmienia. Tak jak się rodzimy i w zależności od tego, co robimy, oczywiście mamy jakieś wyposażenie genetyczne, ale później w zależności od tego, co robimy, to tak mózg jest, takie połączenia powstają. I jeśli siedzimy kilka godzin przed telewizorem jako dzieci, a potem przed innymi cyfrowymi gadżetami, no to oczywiście jakiś rodzaj bodźców do nas dochodzi, ale czegoś nie robimy, bo jeśli dziecko nie siedzi kilku godzin przed ekranem, no to kiedyś dzieci biegały, grały w piłkę, jeździły rowerami, bawiły się wspólnie, kłóciły się, a jak się pokłóciły i inne dzieci nie chciały się z nimi bawić, to się musiały pogodzić, obserwowały swoje twarze, obserwowały mimikę, to, że ktoś robi jakąś minę, to już sugeruje, czy jemu to się podoba, czy to mu się nie podoba. Bardzo wielu rzeczy się wtedy uczyło, również nasze zmysły były aktywne, jak się właziło na drzewo albo grało się w jakąkolwiek grę, która wymagała koordynacji ręka-oko albo noga-oko, to powstawały w mózgu określone połączenia. Jeśli dziecko siedzi przed ekranem i aktywna jest oczywiście kora wzrokowa i słyszy jakieś odgłosy, no to pewne struktury mózgowe są aktywne, ale duże połacie mózgu nie są wtedy aktywne. I Spitzer w swojej książce tłumaczył, jak bardzo ograniczamy rozwój mózgu, kiedy dzieci wiele godzin spędzają przed komputerami. Spitzer nie chciał nam powiedzieć, że nowe technologie są czymś złym, nigdzie tego nie napisał, powiedział tylko: ostrzegam przed zbyt szybkim i zbyt intensywnym korzystaniem z tych urządzeń. I to wywołało wtedy, kiedy książka się ukazała, wywołało to po prostu gigantyczną falę krytyki. To delikatnie. Tak, tak. Dlaczego? Ja też pamiętam. Spitzera spotkała ta fala krytyki? Ja to śledziłam i w telewizji niemieckiej, gdzie Spitzer miał swój program. To było wiele odcinków, gdzie tłumaczył, jak uczy się mózg i co my o tym mózgu już wiemy. Zresztą jest autorem też książki Jak uczy się mózg, tak? Która po polsku, zdaje się, wyszła w 2007 roku, PWN wydał. Więc tłumaczył, jak działa mózg, żebyśmy rozumieli, czym jest ta neuroplastyczność, dlaczego ten nasz mózg to przyrównywał do placu budowy, nieustającego placu budowy. No i jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że tu chodzi o ogromne pieniądze, że jeśli teraz ktoś nam mówi, twoje dziecko będzie miało mniejsze szanse edukacyjne, jak nie kupisz mu komputera, no to nie jeden rodzic, a wiadomo jak strach na nas działa, pomyśli sobie, no nie chcę ograniczać rozwoju i szans rozwojowych mojemu dziecku, no więc kupię ten komputer, nawet jakbyśmy mieli kredyt wziąć, bo to kiedyś przecież były drogie urządzenia, tak, te laptopy, kiedy się pojawiły. Więc kupimy, weźmiemy kredyt, czegoś tam nie kupimy innego, a kupimy dziecku komputer. Jak do każdej szkoły trzeba było pracownie komputerowe, bo też nam wtedy twierdzono, że jak tego nie będzie, to ograniczymy rozwój dzieci i możliwości dzieci. I jednocześnie szła taka reklama, że jeśli dzieci będą miały kontakt z nowymi technologiami, to będą po prostu się lepiej uczyły, łatwiej im będzie się uczyć i będą się dużo lepiej rozwijały. No my dzisiaj wiemy, w szkołach, w wielu szkołach pojawiły się pracownie komputerowe, poziom nie skoczył, mówiąc eufemistycznie, i szanse rozwojowe dzieci nie są większe, ponieważ większość dzieci z komputerów można bardzo różnie korzystać, ale większość dzieci gra. I to jest coś, co Szpicer też jako pierwszy powiedział. To ma ogromny potencjał uzależnienia. Teraz już mamy dużo książek na ten temat. Ostatnio ukazała się parę miesięcy temu książka Andersa Hansena, Matsa Wendeblada. Anders Hansen to jest taki neurobiolog szwedzki, lekarz neurobiolog, gdzie dla młodzieży piszą już książki, tak? Autorzy tłumacząc po kolei, dlaczego ten potencjał uzależnienia nowych technologii jest tak potężny i na czym polega. Ale Szpicer był pierwszy i dlatego na niego ta lawina spadła krytyki. Również u nas w Polsce. Ja go zaprosiłam. Był 4 razy na konferencjach, które organizowałam dla nauczycieli. I jak sobie przypomnę, w jaki sposób go niektórzy polscy profesorowie atakowali, to we mnie wszystko zamierało. Bo to nie tylko, bo można różne rzeczy powiedzieć i różne zarzuty sformułować, ale to było takim pogardliwym językiem, takie obśmianie tych jego argumentów, że trudno dzisiaj w to uwierzyć. Chyba nie wszedł w czas, kiedy to jeszcze rzeczywiście odczuliśmy jako wielkie społeczne zagrożenie, bo przecież tuż po nim przyszedł profesor Jonathan Haidt teraz z książką Anxious Generations i przyjęcie Haidta jest zdecydowanie cieplejsze. Jest zapraszany wszędzie i ja myślę, że te zmiany legislacyjne, które obserwujemy w Wielkiej Brytanii czy w Australii w dużym stopniu są inspirowane myślą Haidta o tych zagrożeniach. Przepraszam, ale niestety jest zupełnie na odwrót. Muszę się strasznie nie zgodzić z działalnością Jonathana Haidta, ponieważ on wychodzi z takiej pozycji straszenia. On się wpisał właśnie już w ten motyw taki, że jedyna w zasadzie rzecz, jaką dorośli dzisiaj wiedzą na temat cyfrowej higieny, to jest to, że smartfony szkodzą dzieciom. To jest jedyny pewnik, jaki każdy dorosły praktycznie rodzic dzisiaj ma, że smartfon to jest najgorsza rzecz, jaką ma dziecko i źródło wszelkiego zła. I ta legislacja, która jest w Wielkiej Brytanii, nie ta tak nieudana, ale taka prawdziwa, to wychodzi na przykład od dr Livingstone, która zajmując się życiem cyfrowym dzieci, bierze pod uwagę też na przykład podmiotowość rodziców, tak? Bardziej taki obraz pełny tego stara się zrobić. Nie możemy budować narracji tylko na straszeniu smartfonem. Nie możemy budować narracji na takiej zasadzie, że kiedyś dzieci były na drzewach, a dzisiaj mają smartfony. Bo jeżeli się przyjrzymy, dzieci dalej chodzą po drzewach. Dzieci, jeżeli pójdziemy do szkoły, tam są place zabaw. Jeżeli jest ładna pogoda, dzieci tam biegają po tych drabinkach. Które dzieci nie biegają? Te, które są biedne i które są zostawione samymi sobie, tak? Dzieci, które nie mają na przykład znajomych. Dzieci, które na przykład doświadczyły teraz tej rozłąki z powodu tego, że są migrantami z Ukrainy, doświadczyły wojny, nie znają języka, tak? Zamykają się w sobie. Smartfon jest jedynym takim bezpiecznym miejscem, które jest dla nich dostępne. Więc jeżeli będziemy tylko mówić o tym, co złego robi smartfon, zamiast na przykład myśleć o tym, że są dzieci, które mają takie problemy, inne problemy, które nie są nazwane, które nie są rozwiązane, to wtedy będziemy lądować z takimi pomysłami, że zakażmy smartfonów, zabierzmy social media i to nam rozwiąże wszystkie problemy. Myślę, ale to nie rozwiąże żadnego z tych problemów. Teraz nie prowadzimy. Myślę, że nasza rozmowa... Przepraszam, słyszę Jonathan Haidt, to się odpalam. Rozumiem, a ja uspokajam. Wydaje mi się, że to jest dobrze, taka bardzo ambiwalentna rozmowa, że dostrzegamy pełen koloryt związany. Zgadzam się z oczywiście, dobrze, to uspokoję w takim razie emocje, powiem tak, zgadzam się z tym, że jest bardzo istotna neuroplastyczność mózgu i dlatego bardzo ważna jest higiena cyfrowa, żeby wiedzieć, co nam może smartfon dać dobrego, żeby wiedzieć, jakie zagrożenia się. Tak potrzebujemy po prostu rzetelnej wiedzy i to nie może być nigdy oparte właśnie na takich złych emocjach, że kiedyś ktoś przyszedł i mówił, że internet, że komputery mają zły wpływ, więc wszyscy na niego krzyczeli, teraz się wahadło przechyliło i teraz wszyscy to powtarzają. No bo na przykład, jeżeli pomyślimy o grach komputerowych, są badania też na ten temat, jak one pozytywnie wpływają na neuroplastykę, na przykład jak rozwijają myślenie przestrzenne, orientację, jak pomagają na przykład w nauce języków. Niektóre tytuły, prawda? Niektóre. Tak, nie. No właśnie to jest ciekawe. Wszystkie tytuły, praktycznie, jeżeli nawet pomyślimy sobie o tych grach, które są uważane za takie kiepskie, bo są brzydkie, jak Roblox albo Minecraft, zauważymy i przyjrzymy się obyczajom dzieci, co dzieci robią z tymi grami, w jaki one sposób grają. Na przykład młode pokolenie, co jest bardzo ciekawe, zaczęło z powrotem dzwonić do siebie przez telefon. Nie przez internet, nie na czacie jakimś. Przez to właśnie, że panuje przekonanie, że internet jest niebezpieczny, czaty są niebezpieczne. Dużo dzieci zwyczajnie nie ma dostępu do internetu przez to, że rodzice pozakładali blokady. Dzieci teraz ze sobą po prostu rozmawiają przez telefon. Jednocześnie na przykład grają w jakąś grę. I jest bardzo ciekawe, że w te gry stawiają bardzo różne takie wyzwania. Trzeba się nauczyć na przykład. To też może nie być dla nich korzystne. Prawda, pani Marzeno? Przepraszam, że wchodzę panu w słowo. Okay. No, gry są bardzo różne, a ja odpowiem od razu, że ja nie jestem specjalistką gier, ale zrobiłam ostatnio rozmowę z Krzysztofem Majem, który właśnie tym się, światotwórstwem się zajmuje i właśnie opowiadał o tym, że właśnie taka gra jak Minecraft, gdzie nie ma tych poziomów, gdzie trzeba wejść wyżej, gdzie utrzymuje się sztucznie, tak, uczestników gier, mówiąc, że jak pójdziesz sobie, to stracisz, więc cały czas trzeba przyciągać utrzymywać kontakt, żeby nie odszedł, bo jak odejdzie, to straci. Więc takie gry też są, które maksymalnie grają na uzależnieniu, ale są też gry, jak właśnie opowiadał Krzysztof Maj, które absolutnie tego nie wymagają. I żebyśmy właśnie nie wrzucali wszystkiego do jednego worka, że wszystko jest złe, bo na przykład wiele dzieci, jak teraz patrzę na wyniki uczniów szkoły w chmurze, oni mają świetne wyniki z angielskiego. Wielu z nich gra w gry, prawda, w tym świecie, w tym czasie rzeczywistym i komunikują się cały czas w języku angielskim. To nie jest taka nauka szkolna, tylko to jest to naturalne uczenie się poprzez komunikację. Ja powiem tak, ja jestem autorką też takiej książki między podręcznikiem a internetem. I napisałam ją wiele lat temu, właśnie pokazując, jaki potencjał tkwi w nowych technologiach. Tyle tylko, że myśmy w szkołach tego potencjału kompletnie nie wykorzystali. Ponieważ jeśli w tradycyjnej szkole obowiązują metody podawcze. Stoi nauczyciel pod tablicą i opowiada, czego się trzeba nauczyć, a zadaniem uczniów jest siedzieć, słuchać, a potem wiernie reprodukować. Kto wierniej reprodukuje, ten ma lepsze oceny. No to teraz jak się powiesi na ścianie tablicę interaktywną i jest to bardziej kolorowo i to jest jakiś film, to jest bardziej tutaj coś się rusza, tu są kolory, ale to nadal są metody podawcze, a uczeń dalej pozostaje odbiorcą, biernym odbiorcą. To my nie wykorzystujemy potencjału nowych technologii, a w nowych technologiach naprawdę tkwi ogromny potencjał, żeby uczniowie mogli odejść od tej roli biernych odbiorców i przejść do roli twórców. Przecież to się ma takie urządzenie w ręku, dzisiaj mały smartfon, gdzie można tworzyć. Ja też tworzę TikToki, ja na Facebooku publikuję, żeby zmienić szkoły na Instagramie, tak? To żadnych nie śpiewam, nie tańczę, prywatnych rzeczy tam nie ma. Po prostu treści, które chciałabym, żeby to zmieniło szkołę. I odbiorcami są różni ludzie. Jak widzę, jaki to jest potencjał kreatywności, jak można właśnie z dzieci zrobić twórców, tylko my tego nie wykorzystujemy w szkołach. I zgadzam się z panem, że jak się jedyne, co potrafimy wymyślić, to zakazać. Jak coś jest nie tak i widzimy jakieś mankamenty, bo są, to mówimy, to zakażemy. Czy to jest naprawdę wszystko, co my umiemy wymyślić w obliczu sytuacji, które nam się nie podobają lub niosą z sobą pewne zagrożenie? No oczywiście tutaj przede wszystkim problem jest taki, że młodzi ludzie znakomicie będą te wszystkie zakazy obchodzić. Dodatkowo kierując się w stronę bardzo niebezpiecznej, tak naprawdę szarej strefy i ciemnej, mrocznej strefy internetu, która już w ogóle nie będzie kontrolowana. Ale wracając jeszcze, ja myślę, że ten przykład właśnie najpierw z Manfredem Spitzerem, potem z Haitem, on fajnie pokazuje bardziej to, jak my kulturowo prowadzimy te dyskusje, jak bardzo one są spłaszczone, niezależnie od tego, czy będą dotyczyły naszych hardware'ów, komputerów, smartfonów, czy będą dotyczyły gier, a tak naprawdę w dużym stopniu pomija się tutaj, no właśnie, samego grającego, tak, czy samego zadającego pytania już dzisiaj czatom, tak, bo problem interakcji ze sztuczną inteligencją jest kolejnym, tak, który dzisiaj wpływa i prawdopodobnie też będzie w tej kulturze obrabiany zero-jedynkowo, a przecież najistotniejsze tutaj jest to, jaki styl poznawczy na przykład ma pytające dziecko, tak, czy to jest styl poznawczy, który jest analizujący, refleksyjny, czy może on jest wizualno-przestrzenny, czy kreatywny, eksploracyjny. W zależności od tego będziemy mogli mieć pewien zysk z interakcji na przykład ze sztuczną inteligencją i szereg korzyści lub straty, tak? I podobnie jest z grami, tak? W zależności od tego, to o czym mówiła pani doktor, czy one będą uaktywniać tą naszą pętlę serotoninowo-dopaminową. To zupełnie tak, jak było to w erze jeszcze przedcyfrowej. Pamiętacie państwo Tamagotchi? To był dokładnie ten sam mechanizm przecież, tak? Który miał nas uzależnić. Dzisiaj TikTok wprowadził tak zwane strajki. To są cyfrowe zwierzątka i tak samo je trzeba karmić i od tej gry nie można po prostu odejść. Więc to, czy ten design będzie persuasive design, tak? Będzie mrocznym, manipulującym, wywołującym nasze błędy poznawcze designem, czy będą tak zwane właśnie dark patterns tam implementowane. Od tego będzie zależało. To nie jest tak, że gry są dobre lub złe, smartfon jest dobry lub zły, czy sama sztuczna inteligencja jest dobra czy zła. Mówię oczywiście o tym jej wymiarze w postaci czatu, bo są różne sztuczne inteligencje, tylko przede wszystkim tutaj świadomość tego, jaka jest osobowość użytkownika, jakie są style poznawcze, ale też bardzo ważne, czy mamy samoregulację, tak, bo dzisiaj oczywiście też wiemy, że oprócz inteligencji to, jak my się samoregulujemy, prowadzi do naszego życiowego, dobrego lub niefunkcjonowania, a cała kultura, trzeba przyznać, jednak TikTokowa i tych mrocznych takich właśnie dark patterns tego designu i projektowania doprowadza do tego, że dzieciaki mają taką właściwie wyrzutnię szybkiej gratyfikacji i ta samoregulacja, to wiem, jest coraz niższa, tak? Więc tutaj jest ten kłopot. Rozmawiamy o wpływie nowych technologii na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, na nasze zdolności intelektualne. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Jestem ciekawy państwa przemyśleń, a jest z nami na linii pani Marzena. Dobry wieczór, pani Marzeno. Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę państwa słyszeć i włączyć się do dyskusji. A przemyślenie moje jest takie, że słuchając państwa i tego tematu o twórczym działaniu uczniów, z żalem stwierdzam, że uczniowie nie mogą twórczo działać, bo nie wolno im myśleć inaczej niż według klucza. Więc jak oni mają twórczo cokolwiek sprawić, że tak powiem, w swoim działalności? Przecież jeżeli by nie znają klucza, to nie zdadzą egzaminu, nie zdadzą matury i tak dalej. A może są jeszcze ścieżki pozaszkolne, może są... To nas ratuje. Korepetycje i ścieżki pozaszkolne. Ten poziom, o i rodzice, którzy ewentualnie, albo dziadkowie, babcie, które ewentualnie jeszcze ich, że tak powiem, od czasu do czasu na inne drogi i sposób myślenia sprowadzą. Dziękuję pani Marzeno, by więcej takich ludzi w życiach naszych dzieci. Jak słyszą państwo, nie jest to temat teoretyczny, budzi emocje. Ado, ja jeszcze na chwilę wrócę do ciebie, do tego wątku dziecięcego. Ty oprócz działalności naukowej, dydaktycznej, oprócz pracy uniwersyteckiej, rozmawialiśmy o tym przed wejściem tutaj na antenę, ty prowadzisz warsztaty dla dzieci i dla młodzieży i zaczynasz od bardzo ciekawego pytania, przypomnij mi je. No tak, faktycznie to są takie warsztaty, spotkania w takich dużych centrach nauki, jak Centrum Nauki Kopernik czy Centrum Nauki Eksperyment. I zazwyczaj to jest takie pytanie, które pojawia się na ekranie za pomocą aplikacji Mentimeter. I co myślisz o sztucznym przyjacielu AI? Tak? To jest pytanie otwarte i mogą sobie wpisać jedno zdanie. No to jest dla mnie niezwykle ciekawe, ponieważ jesteśmy tutaj tak spolaryzowani, jak jesteśmy spolaryzowani chyba w polityce. I rzeczywiście są już tysiące tych odpowiedzi i połowa dzieciaków jest absolutnie zachwycona, no podając takie przymioty tych sztucznych towarzyszy, jak no, ciągła dostępność 24, prawda, na 7. To jest atut, tak? To jest ogromny atut, tak, że w każdej chwili mogą się tutaj udać i rozmawiać, ale też to, że w każdej chwili mogą tą rozmowę opuścić, co oczywiście też wiele osób wskazuje, że może no, budować taki wtórny narcyzm, taki no, właśnie pochodzący z cyfry, tak? Czyli opuszczanie dialogu, kiedy na to mam ochotę. Wiadomo, że z ludźmi to tak nie działa. Ale przede wszystkim to, jak AI, mamy takie nowe słówko na to, sykofantuje. Sykofantować to znaczy być lizusem, komplementować bez granic, bo więc bardzo wiele z tych sztucznych agentów rzeczywiście w takim formie się komunikuje z młodymi ludźmi, nie stawiają przez to jakiegoś wyjątkowego oporu rzeczywistości w swojej wyobraźni. Są chwaleni, krótko mówiąc, tak? No i również no, nie są wystawiani na wstyd, bo tutaj mózg się fajnie przełącza, że z jednej strony zawiesza tą niewiarę, więc z jednej strony myślimy, to jest sztuczne, ale kiedy potrzebujemy tych głasków, myślimy, że to jest żywe. Więc jest absolutnie pół na pół i pojawiają się tam bardzo ciekawe opisy, tak? Że wspiera mnie, jest ciekawym, bardzo rozmówcą, ciekawszym niż koledzy czy koleżanki, ma coś do powiedzenia. Ale za to ta druga, niechętna część natychmiast wpada w ocenę i te odpowiedzi nie dotyczą już tylko sztucznego agenta, tylko dotyczą innych dzieci i młodzieży. Mówimy tu o dzieciakach 12-17 lat, dzieciach i młodzieży. Oceniają bardzo negatywnie tych, którzy z tych rozwiązań AI-owych korzystają. Jakich argumentów używają ci? Mówią, że to jest absolutnie cringe'owe, że to jest wioska. To cytuję te odpowiedzi, ale to, że po prostu te dzieciaki są skrzywione, nie potrafią, więc tutaj jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo no wiadomo, dzieci bywają też okrutne, ale jest to od razu z takiej perspektywy, że używasz AI, jesteś gorszy, tak? Nie ma tego środka, tak? Ja tam nie zarejestrowałam w ogóle takich odpowiedzi, które byłyby w jakiś sposób wyważone. No i oczywiście no mówimy tutaj też o młodych ludziach, więc też nie oczekujemy jakichś nie wiadomo jak głębokich odpowiedzi dotyczących właśnie osobowości, że dla niektórych jest to dobre, dla niektórych złe, ale w istocie tak jest, tak? I wiemy, że jest to związane z naszym stylem przywiązania i dla tych, którzy ten styl przywiązania mają bezpieczny, no to ten ryzyko uzależniania nie jest tak wysokie, jak dla tych dzieciaków, które mają styl przywiązania lękowy bądź unikowy, tak? Kiedy tych rodziców, opiekunów nie było i wtedy kontakt z takim sztucznym jest bardzo kuszący, bo to nie ocenia. Może narcyzm bardzo mocno podtrzymywać niestety i bardzo trudno z takiej pętli wyjść. To jest też związane z wywieraniem wpływu w ogóle, jeśli my sami coś tworzymy, a tego agenta budujemy, mówimy jak on ma się z nami komunikować, czy to będzie aplikacja charakter AI, czy to będzie właśnie replika, czy Nomi. Tych rozwiązań jest bardzo dużo. Ale tak jak skręcamy belbki z IKEA, tak tworzymy sztucznego agenta, sami go wytwarzamy, tak? I Robert Cialdini to klasyk wywierania wpływu. On mówi, że to, do czego my przykładamy naszą rękę, umysł i poświęcamy na to czas, to trudno jest potem się z tym rzeczywiście bardzo rozstać. I właśnie te zdjęcie na chwilę repliki, o której mówiłam na początku, rok temu, pokazało, jak dzieciakom było rzeczywiście bardzo trudno pożegnać się z takim sztucznym przyjacielem. Wspomniałaś... Ja bym tylko, przepraszam. Tak, proszę pani Michale. Ja bym tylko zwrócił uwagę, że to nie tyczy tylko dzieci, bo są przykłady dorosłych, którzy też się bardzo wkręcili właśnie w rozmowy z czatem. Był taki przypadek człowieka, któremu czat wmówił, że on jest geniuszem matematycznym. On spędził tam jakieś 300 godzin rozwijając zupełnie absurdalną teorię naukową. Mhm. I czat cały czas go utrzymywał w przekonaniu, że on jest geniuszem, że on na tej teorii zarobi straszne pieniądze. On tak bardzo wszedł w tą cyberpsychodzę, że koledzy mu wpłacali pieniądze na takie na rozwinięcie tego biznesu. I to by pokazała ta sytuacja i moje zabawy z takimi właśnie sztucznymi przyjacielami. Odkryłem jedną rzecz. Jeżeli ktoś ma swoje potrzeby zaspokojone w prawdziwym świecie, z prawdziwym jakimś przyjacielem, ten czat nie da mu zupełnie nic. Więc te dzieci, które są oceniane przez te inne dzieci właśnie jako jakieś przegrywy, one już wcześniej musiały mieć ten problem. Ten czat, ten sztuczny przyjaciel był po prostu miejscem, do którego uciekły. Jak najbardziej. To jest związane oczywiście i z tym kapitałem społecznym i kulturowym i z uwagą, która idzie od opiekunów po prostu lub jej brakiem, więc możemy powiedzieć, że tutaj w przypadku AI, no niestety jak zwykle, biednemu wiatr w oczy, mówię tutaj oczywiście biedny w kontekście uwagi, którą świat nam poświęca. A ja wrócę jeszcze do tej myśli. No ale to jest opowieść o nas dorosłych, bo jakość relacji, za jakość relacji z dziećmi to my odpowiadamy. I jeśli ta jakość relacji nie jest satysfakcjonująca, jeśli dzieci mówią, że ten czat jest zawsze dostępny i ten rozmówca jest zawsze dostępny, no to jest opowieść znowu o dorosłych. W szkole dzisiaj problemem jest bullying, przemoc rówieśnicza, w najróżniejszych formach. I badania pokazują, że ponad 80% dzieci nie szuka pomocy u dorosłych, ani w domu, ani w szkole o tym nie mówi, ponieważ nie mają zaufania, że im ktoś pomoże. I jeśli sobie to uświadamiamy, że przecież kochamy swoje dzieci, tak? Przecież chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze. A kiedy nam próbują mówić, że ktoś się z nich wyśmiewa, że ktoś w jakiś sposób unika, ignoruje, to mówimy, ach, tam wiesz, mówi, że jesteś gruba, albo za chuda, albo masz za chude nogi, a ignoruj to, przecież to nie jest prawda, bądź mądrzejsza. Nie bierzemy tego wszystkiego na poważnie. I jeśli byśmy zadbali o jakość komunikacji, gdybyśmy inaczej rozmawiali, więcej słuchali dzieci, to nie szukałyby właśnie przyjaciół w sztucznej inteligencji. Pamiętam rozmowę z innym lekarzem, neurobiologiem niemieckim. Nie mam przekonania, czy tak rzeczywiście by było. Joachimem Bauerem. Powiem jeszcze jedno zdanie, dopowiem. I Joachim Bauer, który zajmuje się też, pomaga osobom uzależnionym, mówi, że jeśli chodzi o młodych ludzi, to czymś, co najsilniej koreluje, co najlepiej chroni młodych ludzi przed uzależnieniami wszelkiego typu, to jest to, czy rodzina je wspólne posiłki. Bo jak je wspólne posiłki, to się razem rozmawia, to się siedzi razem przy stole i się rozmawia. I jak się razem rozmawia, to się pewne rzeczy wyłapuje, ale i problemy się dostrzega. I wtedy ten dorosły, który jest w kontakcie, jest w relacji z dzieckiem, może zadziałać. Wrócimy zaraz do tego wątku, bo on jest bardzo ciekawy i bardzo chciałbym, żebyśmy jeszcze o tym porozmawiali. Ale teraz oddajemy głos naszemu słuchaczowi, jest z nami na linii pan Kamil. Dobry wieczór, panie Kamilu. Dobry wieczór. No właśnie chciałem się przedstawić. Mam na imię Kamil, mam 30 lat i jestem z tego pokolenia już bardziej komputeryzowanego. Z tego, co sobie zdaję sprawę. Właśnie rozmówcy są troszkę starsi. No i chciałbym się też wypowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osoby, która już jest w miarę dorosła, ale wyrosła właśnie w tym świecie komputeryzowanym. No i ogólnie sprawa wygląda tak, że ja dostałem komputer, jak miałem około 5 lat. No i bardzo dużo mi to w życiu pomogło. Faktem jest, że niesie to ze sobą wiele zagrożeń, wiele jakichś takich ślepych wełków, których trzeba uważać, żeby nie zabłądzić, ale też ważną kwestią jest to, że parę lat temu, patrząc na to, sam mam teraz dzieci, patrząc na to, jak młodzież podchodzi do tych wszystkich telefonów i tak dalej, to wniosek jest następujący, że sam też bazując na swoim doświadczeniu. Bardzo często jest tak, że po prostu my jako młodzież nie mamy co robić. Proponuje nam się jakiś system właśnie szkolny, który polega na siedzeniu 8 godzin w szkole, odtwarzaniu wiedzy, która już jest przed 100 lat, przed 200 lat, która już dawno zmieniona. Ona jest dzisiaj do niczego niepotrzebna. Ja większość rzeczy nauczyłem się sam. Jestem programistą. Myślę, że dosyć dobrze wykształconym. to wszystko zdobyłem tylko dzięki sobie, dzięki internetowi, dzięki ludziom, których spotkałem. A jak to u nas przez ten właśnie internet. Nie patrzyłbym na to tak strasznie źle. Ja rozumiem, to zdaję sobie sprawę, na przykład ludzie młodsi ode mnie, 10-latkowie na przykład, ja ich dzisiaj nie rozumiem już. Bo to jest pociąg, który bardzo szybko odjeżdża. Więc tak samo widzę, że dorośli, którzy mają 50 lat, moi rodzice 60, nie rozumieją tego, jak moje pokolenie funkcjonuje. To się zmienia bardzo szybko i nie można też patrzeć, że to jest od razu źle, tak? My jako młodzież musimy się dostosować do tego świata i nie mamy innego wyboru. Więc faktycznie zakazami nic się nie zrobi. Przykładem jest Nepal sprzed paru dni, tak? Rząd Nepalu zakazał internetu, 3 dni rządu nie było. Tak. Ponieważ młodzież się zbuntowała. Więc walka to jest walka z wiatrakami. Ja jako programista mówię, nie da się tego zakazać, nie da się tego zabronić. Wystarczy prosty VPN, nie można obejść wszystko. Trzeba szukać rozwiązań takich, żeby powrócić do normalnej komunikacji między ludźmi, po to, żeby ze sobą rozmawiać. Nie tak jak moi rodzice na przykład rozmawiali ze mną, co tam w szkole, dobrze, no to dobrze. To nie zbuduje się na ten sposób żadnej relacji. No, tu trzeba jednak wyjść z takiego dorosłego stabilności i zawiązać relacje z tym dzieckiem. W większości wszystkie te dzieci, które uciekają do tych GPT, czatów i innych LLM-ów, one po prostu nie mają z kim rozmawiać w tym świecie. No i taka jest prawda. Bardzo dziękuję, panie Kamilu. A ja zwracam się do gości. Czy uważacie państwo właśnie ten wątek powracał jakby w naszych rozmowach? Czy w ogóle jest możliwe wytyczenie jakiejś drogi powrotnej do czasów, w których potrafimy komunikować się bez tych strat, które opisywał choćby Spitzer, tak? Czyli mówimy o tym utracie koncentracji, utracie wielu zdolności intelektualnych, pamięć nasza szwankuje. Czy to jest w ogóle rozmowa teoretyczna już dzisiaj tylko? Czy jesteśmy w stanie wytyczyć taką drogę powrotną do innej, satysfakcjonującej komunikacji? Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakaś fantazja, że kiedy... Tak? Dobra, proszę, proszę. Proszę, proszę, panie Michale. Tak, mogę? Bo ja nie wiem, czy to nie jest jakaś fantazja, że ta komunikacja kiedyś była jakaś lepsza, skoro właśnie tu rozmawiamy o tym, że kiedyś ludzie ze sobą w ogóle nie rozmawiali. My mamy też problem, że kiedy dyskutujemy o jakiejkolwiek rzeczy w naszym gronie jakichś intelektualistów, że tak powiem, i przykładamy jakieś nasze doświadczenia z dzieciństwa i sobie przypominamy, ja to przeczytałem tyle książek, tylko że jak ja sobie wracam pamięcią do tego, ile osób w mojej klasie na przykład czytało książki, to były 3 osoby na 30, tak? To były osoby, które faktycznie czytały książki dla przyjemności, które to robiły. Panie Michale, żałuję, że tak? Bez puenty. To tylko pokazuje, jak żywy to jest temat, jak wiele jeszcze mamy do powiedzenia. Ale muszę po pierwsze państwu bardzo podziękować za tę rozmowę, a po drugie państwa pożegnać. Dziękuję wam bardzo. Dziś naszymi gośćmi byli dr Marzena Żylińska, dr Ada Florentyna Pawlak i Michał Radomił Wiśniewski. Dziękuję państwu i życzę spokojnego wieczoru. Autopromocja. 3 godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Co się wydarzyło? No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennon. Ach, ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. 3 godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19. A także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych.